Vine Dime Paschalim Lodius, in mare Christi Domini. Agnus Domini Domus, Christus in nascens Patri, reconciliati, peccatores. Mos et vita novello, confexere mir animo, tus Semper cum Christi viventis, et gloriam fili resurgentis. Angelibus estes, sudabium et vestes. Solex in Christus ves mea, precedet sumus in Galilea. Shemus Christus, O Isis,